Bajer Zsolt végre megszereti Aurédiót. Cancelelték Bencsik elvtársat. Robert Kennedy fejében megfordult a féreg. Kormány segít az elesetteken, ha az egy foci csapat. Jó reggelt, itt vagyunk újra, és még mindig itt vagyunk. Nem tudtad, melyiket akarod mondani a kettőt? Hát, csak hogy most már meg kell szokni a helyet, még nem mindent sikerült beállítanunk, tegnap kiderült, hogy azért nem úgy jön ki a végén a fényelés, ahogy mondjuk én látom, de majd dolgozunk ezeken a dolgokon. Csak itt nem akarsz valami személyes easter egget berakni a háttérbe, vagy valami ilyesmi. Nem volt, de, nem és csak. Nem fogok szólni, meglátjuk, ki veszi észre. Jó, oké. Neked mi a személy? Oké, látok egy-kettőt. Van kontrolláter lemez. Gyerekekkel raktuk össze azt a Legót. Gondoltam, hogy ez az űres cucc, ez kell, ez úgyis ez a szimbólum. Ez nagyon jó. Igen, és ez csak nekünk, senki másnak. Tehát, hogyha valahol láttok egy űrhajós emblémát, akkor azt tudjátok, hogy ez nyilván a jól van. Ezt levédettük. Igen, a NASA-ban lesz közös projektünk. Igen. Igen. Hát tényleg, Jim szerint a világ DVD, az jó lenne. Nincs. Jim szerint a világ DVD. De ezt kiadták egyetem Magyarországon? Teljesen biztos vagyok benne. Az egy epik ajándék, egy Jim szerint a világ. Negyedik évad. Azonnal kapható DVD filmek. Vannak emberek még, akik DVD-ket vesznek amúgy. Hát... Én izét vennék Blu-ray. Én leszek az. Néha nagyon-nagyon kedvenc filmém, mert gondolkozom, hogy megveszem 4K Blu-ray-en, amit nem is tudom, mi játszik le, nem tudom, hogy PS5 lejátszik egyáltalán. De régen megvettem pár kedvenc filmemet, és megnéztem a rendezői változatot. Bármit úgy, hogy végig a rendező végig beszél rajta, hogy mi az. Rendező kommentárral. Aha. Végignéztem pár filmet, és nagyon jó volt. Jó munka. Rockhajót, azt megnéztem rendezői kommentára, mint a kedvenc filmem. Nem lehet csak így kapni. Nem lehet Jim szerint a világ DVD-t kapni? Hova jutott a világ? Ez, ránéz a borítójára, és csak így jól érzed magad, hogy emlékszem, amikor nézegettem, és nem az, hogy tudod, így elmerülsz benne, csak hogy így eszedbe jut egy érzés, hogy milyen jókat nevettem. Ja, ránézek erre, és csak az jut eszembe, hogy Úristen, mennyi időm volt? Mi történt? A Jim szerint a világról az jut eszembe, hogy nem tudom, mi megy Hollywoodba, de ott valaki valakit ismert, mert elmeteg, még csak nézett se volt az a sorozat, mégis nagyon sokáig ment. De még lehet, a saját nevét se akartam. Szerencsétlen fejlődési országoknak aztán sikerült eladni. Nyomjuk a bulvárt, Ádám. Óriási igazolások vannak a médiában. Valakinek elengedték a kezét, valakinek újra megfogták a kezét. Ki tudja, hogy mit fogott előtte. Fogták meg újra a kezét a szegényeknek? Nem. A gyerekeknek? Ne. Nem. Jó. Hát, Aurédiónak, ugyanis Aurédió a TV2-n visszatér. Miért volt ott valaha? A való világban volt az RTL klubban. Csak azt nem tudom... Igen? Kérlek. Kicsoda. Amint, hogy hallottam már a nevét, de hogy... Kényelte meg a hatodik való világot. Ő pörgette a faszát. Így okay. Már tudod. Hát ezt nem láttam, azt a videót sajnos, de lehet, hogy ki fogom bírni. Szerintem de, még mindenki bepótolhatja, hogyha szeretné. De ő egy ilyen híres, hogy van valami személyisége, meg érdekes. Gondolom, hát a faszát is pörgette. Persze, hogy van személyisége. Ez a legtöbb embernek van. Nem ez a nagy kérdés, hanem hogy azért... Akadt meg ezen a szemem reggel, hogy jöttem be egy óriás plakáton, ahol Nagy Feróval együtt ott volt Aurédió is, mint hogyha derengett volna, hogy valamit... Szellemi holdudvar a Fidesznek. Hogy valaki Aurélió. Valamit mondott róla, de érted, ebbe a kereskedelmi tévézésbe az, hogy ott van az Aurédió meg a Nagy Feró, és táncolnak, mondjuk ezzel alapvetően nagy, vagy énekelnek? Miről szól a nagy duett? Nem mondom amúgy. De ez nem ezen a legnagyobb probléma. Nekem azért akadt meg, mármint, na jó, oké. Probléma, de megszoktuk. Én megszoktam. Én nem lepődök már meg. Jó, hát a Jim szerint a világon nevelkedtél. Nekem eszembe jutott, hogy minthogyha a Bajer Zsoltnak lett volna mondani valója a Aurélióról, és ugye mindig köszörülik a nyelvüket ezek a... Na jó, de kiderült. Majdnem azt mondom, hogy a konzervatív, jobboldali megmondó emberek, de hogy tehát a Fidesznek azok az emberei, akik Orbán Viktor felé a nyalási csapás irányt azt ugye fenntartják. Ők szokták köszörülni a nyelvüket, például azon, hogy akkor a való világból ilyen emberek jönnek ki, mint az Aurélió, aki nem csak hogy a faszát pörgeti, de még ugye börtönben is volt, és a Bajer Zsolt is mondott róla csúfságokat. Ez az érdekes, hogy most akkor mit fognak mondani? Hát most már megtért, az egy Már nem az a lényeg a megtérésben, hogy most bűnözős vagy sem, de most már fideszes. Bár ez annak nekem tetszett, amit mondott az Aurélia, amikor a Bayer Zsolt megtalálta őt, vagy betalálta őt, hogy a farkam nagyon megtisztelve érzi magát, hogy ez a Bayer Zsolt a szájára vette. No, nem is az gyerek ez a Aurélia. Tessék, most már nincsen bajod vele. Jó, hát, tud, hogy mókásokat mondani, az nekem tetszik. Hát, ja. Nem, valószínűleg nem véletlen nyerte meg a való világot. Biztos vicces volt, tudom is én. Igazából azt sem tudom, hogy ez, hogy hány ki ez? Világ volt már. De az biztos, hogy fele annyira sem híres, mint én. Hát ez már kevésbé szimpatikus. Hát ez a kivagyiság, ez a rész ennek a... Ennek a Bayer Zsoltságnak? Annak is, igen. Igen. Na jó, mindegy, Bayer Zsolt vakarja ki a csipát a szeméből. A TV2 az így most már nem alkalmazható, hogy aki bármikor kiállt bármi érték mellett, ugye, mert az már nem játszik náluk, mert az akkor... az kormánykritikus, akkor ez soros ember. Szóval most már TV2 így a legaljabb celebeket próbálja összeszedni. Miről beszélsz? Nem láttad, hogy kik lesznek benne a Farm VIP-ben? Nem. Nem láttam. Na tessék. Nyisd meg normálisan. Nem. Normális minőségben meg tudod nyitni. Úristen, atya Isten, na jó, hát erről beszéltem. Pumped Gabó, ő még a legnormálisabb itt. Na, várjál, nem, mert ott van MC Ducky is. Aki? Az Emergency House-ból dübörög a ház. Ennyi? Amúgy ez tényleg az, hogy nagyon keresgélni kell már az embereket, ha úgy érzed, hogy emlékszel a zenekarnak 20 éve volt egy dala. Na, őt keressük meg. Valójában 30. 30? 30. Telik az idő, igen. Páko. Jó, de az MC Ducky attól még lehet, hogy jó fejember, akit meg lehet nézni a tévében. Én nem azt mondtam, Páko, csak azt, hogy azért Páko kereskedelmi tévé szempontjából biztos lehet jó fej, de hát érted. Most építik fel újra. Oké, okay. Páko, oké. Okay. Bálint Antónia, figyelj, ő... Amúgy ő nem, tehát az, hogy fekete Páko, az már nem... Nem, ugye Bálint Antónia ilyenkor nem gondolja azt, hogy itt a Aurélio és a Páko között állva nem biztos, hogy jó helyen van. De hát, nem gondolja. Miért lenne jó helyen? Dope man. Na, csak beszopkodta magát vissza. Elképesztő. Kapott egy csirkét. Visszaszopkodta magát a médiába. Látod, eleget mondott, hogy Orbán jó, akkor bevesznek valami buliba. Jó, nem hagynak az út szélén, mint a gyerekeket, meg a szegényeket. Majd a Bencsik is ide mehet. Horváth Gréta. Barnai Judit. Nem tudom, ők valami új celebek, nem? Én nem vagyok napra készebben, de ez nyilván ez a mi szegénységi bizonyítványunk. És akkor ennyi. De hát azért azt mondom, hogy ha ez a szellemi holdudvara a Fidesznek, akkor hát mondjuk igen. Ezt pontosan erre gondoltam én is. A Pumped Gabó az néha kiáll értékek mellett, és azzal nem tudom, mennyire egyezik a TV2. A Barnai Judit, ő a Curtisnek a barátnője. Ja, na jó. Az sok mindent megmagyaráz. Öreg Aurélio. Ennyit sikerült kiderítenem. Örülök, hogy ezt is fizethetjük, tekintve, hogy a TV2 az adókból él. Úgyhogy jó lesz. Mármint a közpénzes reklámokból. Hát igen, ami az adóból van. Jó, van ez így. És mi történt? Ez egy új Orbánk, nézd már. Igen, nekünk már... Ez egy vadonatúj Orbánk, itt nincs. Hát van most egy csomó Orbánk. Ah, a Vók Isten nem verbottal. Fideszes kenszer és áldozat lett Bencsik András. De miért? A média egy cikkéből derül ki, hogy a birodalom felbomlása után 34 évvel is tovább harcol a szovjet sajtókatonát. Lehet ilyen csúnyákat írni szegény. Itt a média egy cikket kellett volna valójában berakni, csak annyira keményen fogalmazott a 444, hogy gondoltam, hogy ezt itt védjük meg a Bencsik Andrást, mert ez... Rossz sajton kopogtasz. Nagyon rossz sajton kopogtasz. Hogy lehet ilyen? De most te is mondtad, hogy lehet ilyen csúfságokat mondani. Nem, szerintem vicces, és ez a minimum, amit megérdemel, de ez már más kérdés. Ugye? Egy negyed éve nem hívják meg a Hír TV Korpás Bajusz Klub című műsorába. A hír erejét növeli, hogy Bencsik nem csak megerősítette azt, de a média egynek írt válaszából úgy tűnik, hogy meg is sértődött. Decemberben üzentek a Hír TV-ből, hogy továbbiakban ne menjek a sajtóklub műsorba. Pedig ő volt a fő arc a számomra. Az egyik ismertett föl. Legkorpásabb bajszú. Korpás bajszú. Ez nagy, azért nagy bajsza is. Igen, volt nem hozzá. Is értem, azért ez egy nagyon fájó nekem, mint a úgy nagy... fáj neked, mint Bencsik Andrásnak. Korpás bajszú klub rajongó, én azt gondolom, hogy Bencsik nélkül azért nem az igazi. Ki fogja most azt mondani, hogy nem tudom. Tisztelt főszerkesztő úr, válaszolta a Média 1-nek Bencsik András. Decemberben üzentek a Hír TV-ből, hogy a továbbiakban ne menjek a sajtóklub műsorba. Pár héttel ezelőtt pedig a keddenkénti lapismertetőnk is megszűnt a Vezércikk című műsorban. Nem tudom az okát. Üdvözettel Bencsik András, főszerkesztő. De senki se aggódjon, mert Bencsik András egyébként a fejleményre is reagálva márciusban minden héten jelentkező videós podcastet indít Demokrata Kör címmel. Fog kerülni nekünk. Demokrata Kör. Azért ez egy ironikus cím lesz egy orosz felszopó műsornak, a Demokrata Kör. Hogy ilyen iróniából lesz ez a neve? Nem hiszem, nem? De két Bencsik is lesz benne. Úgy, két Bencsik is? Igen, Bencsik András, Bencsik Gábor, Normálisan Bencsik, nem? Néha. Figyelj, ez, de aki szereti a Bencsikeket, annak ez egy remek műsor. Két Bencsik egy csapás. Öreg Demokrata Kör. Úgy látom, hogy már elkezdte fölemészteni magát a fideszes média. Vagy mi történik itt? Osztódnak, vagy egyszerűen csak osztódnak, és még több remek műsoruk lesz, vagy és ez nekünk még többbe fog kerülni, vagy, még vagy egyszerűen lesz. Elkezdtek még ilyen belharcok lenni, amit nem látunk, csak így a felszínét látjuk, amikor már következményei vannak. Ez a fontos kérdésem. Szerintem helyre jött mindent. Szerintem most útjára talál a Fidesz, és végre a nép érdekét fogja nézni, én erre számítok, és ezért így meglátták. De amúgy nagyon jók ezek a Bencsik posztok, amiket szemléz a 444. Gyáva Nyugat-Európa. A gyáva Nyugat, amelynek nem volt mercese képessége arra, hogy több millió iszlamista bevándorlót távol tartson, miután ráeresztette a mindennapos terrort saját népeire, most azt hiszi, hogy lesz bátorsága és képessége arra, hogy az USA támogatása nélkül egy elhúzódó háborút vívjon a katonai nagyhatalom Oroszország ellen. 144 millió lakosú nemzet ellen, 5500 nukleáris robbanófejjel, 1,5 millió katonával, 11 balisztikus rakéta tenger alatt járóval, 50 stratégiai bombázóval rendelkezik, és amely évente 140 milliárd dollárt költ a hadseregre. Tudtátok, hogy Európa területének 51%-a tőlünk keletre található? De azt elfelejtette Bencsik András, hogy ez valójában nem mind a drága Szovjetunió, bár lehet, hogy régen még így volt. Ez egy régi térkép lehet Bencsik András fejében létezik még. Ott és a könyvtárakban, múzeumokban. Még Csehszlovákia van odaírva. Azt írja, hogy 51% van. Hát akkor végül is a NATO, hát nem is a NATO határaitól, mert ugye a balti államokat jótékonyan kihagyta ebből, akik úgy tűnik, hogy nem abba az 51%-ba szeretnének tartozni, vagy az tőlünk, akkor keletre vannak a balti államok. Mondjuk az is érdekes. De Románia nincs keletre tőlünk. A GDP-t nézed meg ilyeneket, akkor lehet, hogy máshogy néznek ki ez a százalék. A szabadságjogokat? Azt hogyha... is. Még a katonai költésnél is máshogy néznek ki szerintem. Igen? Mert Lengyelország, Németország, azok sokkal előrébb vannak, mint egy csomó államot, szóval itt most ez a területnél, most ez nem tudom, ez most meg kéne lepődnöm, vagy hanyat esnem, vagy mi? Menjen a Bencsik András harcolni, hogyha ennyire nagyon akar. De nem akar, ő csak azt szeretné, hogy megértsük, hogy Oroszország nagyon-nagyon erős, úgyhogy valószínűleg ennek örüljünk, vagy ilyesmi. De amúgy az Esbíró Zoltán mesélt, a Kíli Egyetemnek volt kutatása, amiben elvileg azt mutatták ki, hogyha Németország most háborúba keveredne Oroszországgal, akkor az egész éves lőszertermelésük az egy hónapra lenne elég. A Németország? Ja. Vagy hát a mostani fronton történő. Hát most valószínűleg azt számolják, hogy a háborúra, igen. Mennyi lőszer fogy a fronton. Bár ugye most az oroszok azért nem állnak olyan jól manpowerben, ők sem. Bár amikor már Észak-Koreából kell katonákat hozni, az azért árulkodó. Igen, meg amikor az van, hogy Észak-Koreából, Iránból és Kínából hozol eszközöket, és azzal fejlettebb lesz a hadsereged. Szóval az nem feltétlenül azt jelentette, hogy ez volt a legfejlettebb hadsereg. Hmm. Ja, de az abban teljesen igazad van, hogy nyilván, hogyha meg az európai országok fölpörgetik a termelésüket, akkor nyilván sokkal többet tudnak termelni, mint Oroszország. Ez az, amit a Bencsik András valószínűleg azért nem szeretne így fölfogni, meg elhinni, hanem ő inkább azt képzeli továbbra is, amit a nem is tudom milyen Vatnik Redditen olvas. Szíve joga. A valóságban mindannyian találkozunk, vagy nem tudom. Tisztázta a kormány, nem minden jövedelemre vonatkozik a több gyerekes anyák adómentessége. Így az osztalékbevétel, az árfolyamnyereség és egyéb tőkejövedelem nem válik adómentessé. Szegény Schmidt Mária ugyanúgy fizetheti be a 3 milliárd forint adóját az osztalék után. Ez nem már egy szolidáris kormány. TAO miatt kevesebbet kell befizetni, meg ilyenek nincsen. Ugye azon gondolkoztam, Ádám, hogy sétálgattam egy ipartelepen, egy másik országban voltam. Ja. Képzeld. képzeld. Mm. És mondod, elmegyek, sétálok itt ezen az ipartelepen. Európa 49%-ába tartozott az ország. Azt láttam, hogy így az ipartelep az nem úgy néz ki, hogy tudod, ilyen minden szutykos, retkes, oda van szarva, hányva, hanem ilyen látszott, hogy igen, ott ilyen gyár épületek vannak, amik így nem köpik, hányják ki magukból az akkumulátorsavat, de mégis termelés folyik bennük, és ott volt egy ilyen szebb részen egy óvoda. Óvoda. Igen, de amúgy az ipartelep is amúgy a város szélén volt, de volt mellette egy ilyen kis patak, ott lehetett sétálni. Hát a... igen, ez szemet. Habzott. Igen. De szóval nem. Ilyen három szemű békák jöttek ki, nem. Ez az ipartelep is úgy nézett ki, mint egy város rész, ahol hát igen, ilyen nagyobb, eléggé kocka épületek vannak, de mégse félig irodai épületek. És ott volt egy óvoda, és azon gondolkoztam, hogy amúgy el tudnád képzelni, hogy például, hogyha a TAO-ból lehetne fizetni mondjuk óvodaépítést, vagy azt mondaná az állam, hogy hitelt ad a cégeknek arra, hogy saját óvodát nyissanak, ugye kell néhány szoba, két óvónő mondjuk, és akkor azt mondják, hogy a fizetésük felét állja a kormány, és a másik felét fizesse a cég, és ezt le lehet írni az adóból, lehet olyan hitelt kapni rá, amit csak nem kamatot kell rá fizetni, csak mondjuk az inflációval arányosan visszafizetni. Lehetne építeni új épületeket, ugye ez pörgetni talán a gazdaságot is. Na most építettünk Covid Horvátországban, üresek, de... Legalább a horvát gyerekek bemehetnének. De hogy elképesztő, hogy amúgy mennyire egyszerű döntésekkel micsoda változásokat el lehetne érni ebbe az országba, kizárólag akarat hiányzik hozzá, hogy azt mond, hogy ott van a TAO pénz, és akkor azt nem kizárólag sportra költheted el, meg stadionépítésre, hanem, tehát ilyen milliárdos nagyságrendben, hanem azt mondanád, hogy mondjuk elköltök a társasági adó kedvezményemből 50 millió forintot arra, hogy fölhúzzak egy épületet, ahol ott lesz egy óvoda, és ahova az én nám dolgozó embereknek a gyermekei járhatnak óvodába, és akkor ott napközben milyen kényelmes élet lenne. Tényleg, hogy képzeld el, hogy ott élsz egy faluban valahol, egy gyönyörű szép faluban valahol Borsodban, és ott van egy cég, ott így felépült egy cég, és épül mellé egy óvoda is, és akkor egy idő után talán egy iskola is visszaépül oda, és elképesztő, egy ilyen utópia jelent már meg ez a fejemben. Is utópia. De mi lenne, hogyha a TAO felett nem a cégek rendelkeznének, hanem az állam jó dolgokra költ. De szerintem ez is egy tök jó dolog lenne, hogy tehát ez egy államirányítási forma. Ha már van ilyen, értem, akkor jobb lenne, mint hogy focira költség. Én szerintem még a focira is fontos költeni, hát. De még én is azt mondom, hogy jó, felépültek a szép stadionok, minden rendben van. Nagyon jó. Igen, én is élvonalban vagyunk most már. Együtt. Ott fünk a BL-be mindig, rengeteg csapatunkkal. Hát egyel. Nagy befektetés volt. Egyel. Hát egyel, amit külföldi játékosokkal van tele, szóval nem annyira sikerült ez a befektetés, mert ezt a pár külföldi játékost annélkül is megcsináltuk volna, hogy mindenhol egy új stadiont húzunk fel. Ja igen, most olvastam valamelyik, vagy ma jött ki ez a cikk, hogy több külföldi játékos jön ki az akadémiáról, az egyikről, mint magyar. Hát, de a Puskás sem akadémiában az... is ugye mennyi magyar játszik. A... De apuval már csináltunk erről, mert ő edzősködött egy csomót, hogy igazából itt sem az volt a baj, hogy a stadion építésektől még nem lett jó a foci, mert lehet, hogy közben szakértelem is kellett volna hozzá, meg nem az, hogy mindenkinek a haverja, a haverjának a haverja focizhat csak, meg a gyerekei. Lehet szóval edző. Lehetett, vagy lehet edző. Szóval lehetett volna, szerintem még, ha már ennyi pénzt elköltöttünk a focira, tényleg egy eredményes dolog, de hogyha egy ilyen országban, ami arra épül, hogy csak a ismerősök és rokonok juthatnak pozícióhoz, az alapvetően nem segíti ezt a fejlődést. Ugye a Dárdai Pál lerakta azt a tervet, amivel szerintem 10 év alatt magyar focit azt az a világ élvonalába lehet hozni. Eltelt amúgy azóta több mint 10 év. De követték a tervet. De sikerült. Nem követték a tervet, sajnos azt a tervet azt elvetették inkább, mert inkább ugye a haveroknak kellett munka, akik a szegények ugye mindig focisták voltak, úgyhogy nincs esélyük, hogy kitörjenek ebből. A focisták kapnak egy csomó adókedvezményt. Na mindegy, de amúgy ez tényleg érdekes, hogy ezt miért nem lehetett végigvinni ezt a tervet, hogy normális akadémiai képzés legyen. Ez egy nemzeti foci szerető kormánynak, hogy ez nem lehet egy prioritás. Úgy tűnik, hogy egész egyszerűen ennyire mélyen az urambátyám rendszer és a korrupció az a veleje ennek az egésznek, és ezt nem vette észre Dárdai Pál sem akkor, amikor ezt a tervet lerakta, és így belesöpörték a fiókba. Lehet itt leírni akármit, de sajnos a rendszer a működéséből adódóan nem képes végrehajtani. Na, ugye, ez sokat elmond erről a rendszerről szerintem, hogy most a prioritásokon vitatkozhatunk, hogy szerintem is előrébb lenne mondjuk az egészségügy, meg az oktatás, de hát nem akarok demagóg lenni, hogy ilyeneket akarok. Hogy tök jó, hogy a gyerekeimnek tök jó stadionja lesz, csak nem lesz tanár, csak halőr, az jobban zavar. Azt sokat elmond, hogy akkor jó, akkor ennek a kormánynak, amit megszavazunk, nagyon sok magyar, de ezek szerint akkor fontos a foci. A foci az ilyen prioritás, a foci fontos. És abban is óriási balfaszok. Azt se tudják megcsinálni, ami fontos nekik. A foci, ami fontos nekik, azt se tudják átgondolni, azt se tudják fölépíteni. Ott is csak azt tudják, hogy szornak pénzt, a szép stadion, tapsolunk, kilátón szotyizunk, de az, hogy valami átgondolt utánpótlás nevelés van, az már nem megy. Ezen mi van azok a dolgok, amik leszarnak, hogyha ami fontos nekik, abban is ekkora világi balféket. Ez a rémisztő számomra. Mert megint ugye megint ebbe a tévedésbe esünk, hogy ezen a fontos nekik, nem ez a fontos nekik. A fontos nekik az a hatalomnak a megtartása és a parádézás és a gamer cím, kaviár evés és az 50. szülinapra minél drágább pezsgőnek a fölhörpintése és táncikodás és hajbókodás és uraságoskodás és kastély és kastélyhoz való útnak a felújítása. Vincent törvényei a legfontosabban. Igen, ez nem, valójában a futball, ez nekünk fontos, nekik az sem. Ez csak a futballal való visszaélés. Az, hogy mutogathassák, hogy ők mekkora királyok, és igen, megverik a másik csapatát, nem tudom, de... Na, kérdés számomra mondjuk, hogy egyéni vállalkozó anyuka mennyire tudja majd felhasználni ezt a kedvezményt, de legalább tudjuk, hogy... Országgyűlési képviselőink akár havi 750 000 forint plusz jelenthet számukra az adómentesség, Novák Katalin pedig még nagyobbat nyerhet. Ez az! Nyilván itt a 24.hu-n ez Hergel, a Hergel is. Hergel! Nagyon jól megy, látható, hogy kizárólag fideszeseket emeltek ki, hát én nem tudom, hol vannak az ellenzéki anyák a parlamentben, hogy akkor az ő fizetésük talán nem emelkedik. De igen, viszont igen, hogyha már nem lehet a Schmidt-Máriával hergelni, akkor hergedünk Cunyinéval, Selmeci Gabriellával, Novák Katalinnal. Novák Katalinnak növekszik a fizetése igazából. Hát most ugye épp most lett megemelve 514 000 forinttal a fizetése. Uh-huh. Ez ugye nyilván azért van, mert a nemzetgazdaság kitermeli, ugyebár az átlagbérhez kötve, amit meg néhányan fölhúznak. Hát vannak emberek. Mint az átlag adókedvezményt is fölhúzhatják. Hát ezt majd meglátjuk, viszont így októbertől 864 000 forinttal még megnőhet Novák Katalin nettója. Ennél jobb helyen nem lehet az a nem, pénz. Tényleg. Amúgy nagyon szerencsés ilyen fiatalon nyugdíjba menni, ennyi nyugdíja. Ilyen a világon nincs máshol. Pedig miután ilyen... le kellett mondani, mert rosszul végezted a munkád. Világszenzáció. Ez a családi adóparadicsom. Milyen hasonló van, hogy le kell mondanom, mert rosszul végeztem a munkámat, és ezért életem végéig eszetlen pénzt kapok, ami még növekszik is. Van még ilyen munka a világon? Bárhol amúgy? Hát ugye régen voltak ilyen munkák, amiből mondjuk ilyen fiatalon nyugdíjba lehetett menni például, aki vájár volt, vagy tűzoltó, hát az ilyen fiatalon rendőr, azok katona. Ilyen pénzt sem kaptam. Dehogy nem, micsoda? 20-25 év munkaviszony után már nyugdíjba lehetett menni. De mennyi időt volt köztársasági elnök? Hát jó, de az, hogy 46 évesen nyugdíjba ment. Szerintem azt a tűzoltóknak sem menne. Ezek meg voltak. 40-es éveikben nyugdíjba mentek. És nyilván ugye nem volt ilyen óriási nyugdíjuk, de hát már akkor dolgozhattak mást, hogyha akartak, vagy gazdálkodhattak, vagy ilyesmi. Most hát ezt ugye azonnal ilyen be kellett szállni. Persze, hogy nincsen. Jó, hogy lenne már? Majd a 65 éves tűzoltó majd fölmászik a 8. emeletre. Kussolját. Novák Katalin meg hát szegény, ő nehogy megerőltesse azért magát. Lehet hergelni, de a kormányzat pedig tisztázza szépen folyamatosan ezeket a dolgokat, megnyugodhatunk Ádám. Schmidt-Mária nem fog 3 milliárdot zsebre tenni, legalábbis ebből biztosan nem, ebből az adónemből, viszont lehet, hogy ki tudja majd még milyen törvények születnek, és ugye Tiborcék is láthattuk, hogy minden törvényesen csinálnak, és úgyis néhány fillér náluk tud maradni, úgyhogy azért aggódnunk valójában igazából nem kell. A guruló dollár kormánybiztos, influencer kormánybiztos, influencer guruló hrivnya törvényből, és láthatjuk, hogy szegény úgy tűnik, hogy tehát ez két éve van ennek a karnak. Csak nem a cilleket fogják cseszetni vele, akik elvégzik az állam munkáját. Csak nem olyan embereket, akik a legkiszolgáltatottabb vidékeken próbálnak felkarolni egy-egy embert, amit az adományokból meg tudnak csinálni, és bárhonnan elfogadják az adományt, azért, hogy azt a néhány gyermeket azt ki tudják emelni akit a mély magára hagyott az állam. Akit az állam magára ragyog. Vajon, hogyha Putyin adna rá pénzt, akkor nem fogadnák el ezek a szervezetek? De akkor nem a Putyin lenne. Hát igen. Nem az a Putyin lenne. Evil Putyin be like. Igen. Na igen, Kocsis Máté pedig azt mondja, hogyha kiderül, hogy egy másik állam finanszírozott politikai tüntetést, az maga a sakmat. Hát ugye ezzel kapcsolatban sikerült megkérdezni Kósa Lajost, hogy mi van azzal, hogy a CDU-nak volt a talán a párt alapítványa, ami Fidesz alapítványának adott pénzt. Igen, tudom, az jó volt ez az interjú. Ezt megnéztél? Persze, ez fantasztikus volt. Szóval ezek Kósa után... megmagyarázta, én engem megmutatod. Én nem tudom, hogy itt viszont akkor Kocsis Máté mit mondana? Tehát itt fog akkor nézelődni ez a kormány biztos, addig vagy nem fog? Vissza. Nem? Nem, az de pont... Hát az elmúlt 10 évben lehet. Hát, de 9-et nézzük akkor. Ja. Van egy ilyen év, amit így... Ezt átugorjuk. Valójában valószínűleg csak szervezetek vannak, amiket átugranak. Hát majd meglátjuk, hogy hova fog ez kifutni. Én nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy ez egy gumicsont, és nem kell ezzel foglalkozni. És hány ilyen dolog volt, és ez mindig csak visszaégett a Fideszre. Ugye az ötben hangzottak el ilyen meglátások. Én szerintem igenis nagyon-nagyon fontos ezzel foglalkozni, mert... Hát jó, csak nehéz még addig, amíg csak mondogatják. Mindig ígérgetik, tavaszig ígérgetik, szóval úgyis pár héten belül lesz valami konkrét, amire már tudunk valami érdemlegeset mondani talán, nem? Hát készüljünk lélekben mindannyian, mert én nem gondolom, hogy nem lehet elképzelni amúgy, hogy mint ahogy Georgiában mondjuk meghoztak egy ilyen jogszabályt, mint ahogy Fehér Oroszországban kialakult a Lukasenkának a rezsimje, mint ahogy Oroszországban sikerült elvinni ilyen irányba az egész országot, ne lehetne ezt megcsinálni. Nálunk nem lehet. De nagyon is meg lehet. Mindig, ezt már hányszor hallottuk, hogy ezt már nem tehetik meg. A külföldi ügynök törvény, ez egy nagyon erős lépés ebbe az irányba, ez egy nagyon feltűnő lépés ebbe az irányba. Tehát ez egy mérföldkő, hogyha ez úgy fog működni, mint ahogy az oroszoknál, vagy Grúziában, hogy akarják ezt működtetni, akkor ez egy nagyon feltűnő lépés ebbe az irányba. És megtapsolják a fideszesek, megtapsolják. De persze, aki ilyen információhiányos állapotban van tartva, az el fogja hinni, hogy ez erre szükség van. De mi mindannyian tudjuk, hogy erre így, ebben a formában nem azért van szükség, hogy megvédjük a külföldi befolyástól az országot, hiszen mindenki elismeri, még a Hír TV-ben beszélő fejek is elismerik, hogy amerikai, kínai, orosz befolyási terület Magyarország, mindegyiknek működik valamilyen titkos szolgálata Magyarország, és mindegyiktől meg lehetne védeni az országot, vagy érted, de lehetne ebben lépéseket tenni. Az, hogy kizárólag a Direkt 36, az Átlátszó, a Transparency, az Index, a Telex, a 444 ellen irányuló kampányra, propaganda kampányra használjanak fel ilyen törvényt, sőt arra, hogy elletetlenítsék őket. Kritikus hangokat. Igen, ez viszont én nem látom benne akkor nem az államférfiúi döntést. Amikor a oroszok kibejárnak a rendszerünkbe, az nem... Dehogy nem van vele probléma, amikor a 444 ezt észreveszi. Ja, igen. Az nem baj, hogy járnak, csak az a baj, hogyha kiderül. Igen. Jó. Így van. Akkor annyira nem baj, fontos a szuverenitás. Szuverenitás. Vannak ellentmondások. Az ember felfedez ellentmondásokat itt a nagy szuverenitásokban. Az oroszok, akiknek másról sem szól itt a működésük egy csomó országban, mint hogy választásokat befolyásolnak, meg mindenfélét pénzelnek, meg a propagandájukat terjesztik. Ott hiába mondjuk segítenek valakit hatalomra, az Orbán fejvesztve rohan neki gratulálni. Ott úgy látszik, hogy nincs baj a szuverenitás, hogyha az oroszok azok, akik beleszólnak. Úgy tűnik tényleg, mintha itt semmiféle államférfiúság nem lenne, hanem egész egyszerűen a rabolt javaknak a megtartása minden áron és bármi áron is. Az ország érdekeit nézve nem feltétlenül, tehát nem írja felül az ország érdeke. És ez is nagyon érdekes, tehát ahogy mondja a Kocsis Máté, hogy még igazából nem tudják, hogy mi lesz, de mégis sokkal több a tudásuk, azért nem tudják, mint a puszta sejtelmük. Azért nem tudják, hogy mi lesz, mert nem az van, hogy van valami elvünk, ami alapján egy fontos egy törvényt meghozni, mert van itt egy nagy törvénykezésben egy nagy fekete lyuk, hanem azért nem tudják, mert azt tudják, hogy mit akarnak elérni. A szabad sajtót el lehetetleníteni, a civileket el lehetetleníteni, ez a céljuk, de még nem tudják, hogy csinálják meg pontosan. Szóval itt a szándék, meg inkább az eredmény, ugye, mint egy tanúban, Az ítélet már megvan, csak még nem tudják, hogy hogyan írják hozzá a törvényeket. Ez az ítélet, Vidágelvtárs. Igen. Szóval igen, hogy az elmúlt években gyakran tűntek fel semmiből olyan csoportok, amelyeknek mindig akadt 100-150 millió forintuk rendezvényekre, tüntetések megszervezésére. 100-150 millió? Azt értem, hogy a Kocsis Máté már nem érti, hogy hogy működik a pénz, mert ugye amikor kellett neki rendezvényre, akkor ez csak így izét. Hát előadója fizetnek annyit, 150 millió. Istenem. De úgy, igen, hát úgy tűnik, hogy akkor ő ezt képzeli, ő ebben a világban él, ahol ez így megtörténik. Valószínűleg neki a nagy tudása erről, ami sokkal több, mint a puszta sejtelme, az abból adódik, hogy Jesszi valami műsorba elkezd így össze-vissza beszélni, hogy CIA pénzzel te. Nekünk nem volt 150, azt mondom, nekünk sokkal olcsóbb volt amúgy, eminnél. Ez a elvileg a Magyar Péteréknek a március 15-i tüntetésére ment ez a vergődés, hogy akkor 100-150 millióba került. Igen, az influencer tüntetés az töredékéből szerveződött. Mondjuk ott egy csomó. És egyedül a Jesszi képzeli azt, hogy CIA pénzből. Lehet, hogy az is annyiba került volna, de hogy ott annyian mellénk álltak, hogy így csomóan ingyen dolgoztak, csomóan ingyen adtak dolgokat, csomóan tényleg ilyen, szóval nem nyerészkedtek. Lehet, hogy a békemenetből indul ki, hogy azt ennyibe kerül megszervezni, mert akkor ott ki kell fizetni mindenkit. Ott áll az elején ugye csomó celeb, aki ki tudja, mennyi pénzbe kerülnek. Tehát, hogy ingyen vannak, ki tudja. Nem tudni. Na mindegy, szóval reméljük, hogy ezek a nagy tudás a Kocsis Máténak nem a Jesszi össze-vissza beszéléséből adódik, és akkor így próbálja itt ez a honatja képviselni a mi érdekeinket. Ezen kívül viszont tényleg nem nagyon tudott semmit sem mondani. Magyar Nemzet többször is rákérdezett konkrétumokra, de a frakcióvezető azt mondta, hogy a jogalkotási munka még zajlik, tehát nem tudni, hogy mit jelent majd a sakmat helyzet. Az ítélet megvan, még dolgozunk a részleteken. Igen, a magyar sajtó egy része már ukrán pénzért árulja a hazát, ezt megismételte, minthogyha valóság lenne. Magyar miniszterelnöket a nemzetközi... Mondják el, és hiszik valaki. És a magyarországi közvélemény előtt lejárással találtak is újságírókat külföldön és itthon is egyaránt, mondja Kocsis Máté az össze-vissza beszélését. Hát ezúton is gratulálunk neki. Igenis, rá kell mutatni erre a hülyeségre, hogy valójában amúgy megcáfolt a Kocsis Máténak a kijelentéseit a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke. Elmondta, hogy nem történt ilyen kijelentés. Nem így volt. Nem erről van szó, hogy a Direkt 36 filmje az egy ukrán lejárató kampány. Az, hogy a valóság össze van foglalva egy filmbe, ott van, és akkor ez el van mondva, és akkor ez rossz fényt vet majd a miniszterelnök úrra. Igen. Ha a Kocsis Mátének is felsoroljuk azt, hogy miket tett az elmúlt években a politikai karrierjébe, rossz fényt fog rávetni. Hát ez nem lejárató kampány, vagy ha az, akkor azt ő maga csinálta. Nem. Amúgy az egyet kell értsek amúgy a fideszes barátaimmal, mert én is aggódom a szuverenitásunk miatt. Nem tudom, hallottátok-e, hogy már nyíltan külföldön Putyin bábjának nevezik Magyarországot, ami hát legalábbis nem annyira az én ízlésem ez a pozíció, hogy így, hogy magyarként nem annyira vagyok erre így büszke, hogy így nyilván azonosítják a nemzetet a vezetőkkel, mert hát most értem. Megválasztottuk, meg ezt látják be. Belőle, de én nagyon szégyellem magam, hogy gyakorlatilag most ilyen Putyin bábként vagyunk, vagy ilyen orosz gyarmatként jelenünk meg egy csomó ember szemében külföldön. Ez nem egy lejárató kampánynak az eredménye? Hát nem, ez a viselkedésünk eredménye, meg azok... Orbán Viktor országát lejárató kampány. Orbán Viktor munkájának az eredménye, és ilyen szinten én tényleg aggódom a szuverenitásunk miatt, mert én nem szeretnék orosz gyarmat lenni ennél is jobban. Én aggódom. Ezt a fajta szuverenitást is vizsgálnám. Én inkább emiatt aggódom. Már volt ez a rendszerváltás, kimentek az oroszok, és így azt gondolnám, hogy így... Tehát, hogy az oroszoknak ajtót mutat? Úgy emlékszem, azt mondta Orbán. Valaki mutatott egy ajtót az oroszoknak, az Orbán most, hogy itt lehet bejönni. Másfajta szuverenitás miatt aggódunk. Az egyik az inkább őket érinti, hogy aggódnak azon, hogy valaki kritizálja őket, és ez sérti a szuverenitását a magyaroknak valamiért, hogy a hatalmat kritizálja valaki, hogy miért lopják ki a szemünket is. Én meg az, hogy kiszolgálunk egy elvtelen bagást, úgy, hogy igazából nem is nyerünk belőle semmit. Engem az a szuverenitás az jobban aggaszt. És ne felejtsétek el, hogy a szolidaritás viszont az egyetlen dolog, amivel ennek szembe lehet állni, és amivel meg lehet akadályozni ezeket a dolgokat, és ne felejtjétek, hogy a sajtónak a vegzálása az áttételesen a mi vegzálásunk. És ez tehát egész egyszerűen így működik a nyilvánosság. Demokrácia az nem annyira. A nyilvánosságunk az úgy működik, hogy mindannyian a figyelmünkkel tudjuk alakítani a nyilvánosságunkat. A figyelmünket pedig gyakran ezek a sajtótermékek azok, amik amikre rá tudjuk irányítani. Például a Direkt 36 dinasztia filmjére. Például egy tényfeltáró cikkre. Például egy oknyomozó újságírónak a munkájára. Vagy egy jobboldali oknyomozó újságíró munkájára, amit majd, hogyha látunk egyet egyszer. Ja. Ezek azok a dolgok, amik megmutatják a nyilvánosságunknak azokat a, vagy behozzák a nyilvánosságunkba azokat a szegmenseket, amit mi magunktól nem feltétlenül látunk, mert nekünk nem ez a munkánk. Mindenki bemegy a munkahelyére, ott ül az irodában, a gyárban, nem tudom, kinn a terepen, valahol 8-9-10-12 órát dolgozik, és aztán utána pedig nyilván a szabad idejét, azt nem feltétlenül mindenki arra fogja felhasználni, hogy annak járjon utána, hogy akkor fölhívja az Orbán apjának a bányáját, hogy akkor hova szállítanak, meg mit szállítanak, meg milyen beruházásokba vesznek részt áttételesen, hogyan gazdagszik a Tiborcz István. Az újságíróknak ez a munkája. Minden nap ezt csinálják. És nyilván minél jobban végzik a dolgokat, igen. Annál többen fogják őket olvasni, annál többen nézik meg az anyagaikat. És hogyha ők kiesnek ebből az egészből, akkor ott fogunk állni, anélkül, hogy valaki ezeket összegyűjteni. És nyilván ez a közfinanszírozással meg lehet oldani, és lehet egy valós kérdés, hogy valaki elfogad-e külföldi pénzt, persze. Meg lehet kérdezni ezeket a dolgokat. Nem ezzel van a probléma. Azzal van a probléma, hogyha ez célzott, irányított vegzálás, ami csak arról szól, hogy a kritikus médiát és a kritikus hangokat, és a nyilvánosságunknak, a társadalomnak a kritikáját azt elnyomják. Ezt nem lehet megengedni. Ezt nem lehet megengedni, mert akkor a társadalom veszíti el az eszközeit. Nem az lesz, hogy akkor most a Telex szerkesztőségének el kell mennie kapálni, és akkor végre dolgoznak majd egy napot. Nem ez van, hanem mi veszítjük el a saját eszközeinket. Igen, egy demokráciának, tudom, hogy nem sok részünk volt még ebből, úgyhogy ki tudja, de hogy egy normális demokráciának fontos része a média. Nem lehet mondják egy hatalmi ágnak. Egy fontos része a szabad média, ami valamennyire ellentart a kormánynak, lebuktatja, ráirányítja a figyelmet a hiányosságokra. Mindig aktuális vezetéssel szemben kritikus. Igen. Hát az a kormány. És ennek a leépítése az semmiképp sem demokratikus, ezt nem lehet megmagyarázni sehogy se. Meg ugye mindenki, aki őket kritizálja, az ügynök. Nem volt még az, hogy igen, ez egy jogos kritika, minden, ami kritika, az ügynök és kussoljon. Nyilván van még pár dolog, amire egy demokrácia épül, ugye, de a bírók sem véletlenül tüntettek amúgy az előző héten. Szóval így a szemünk láttára építik le az összes maradék demokratikus intézményt, ami hát legalábbis aggódik az emberért. Miközben Oroszországot meg felszopjuk, akik meg híresen demokratikusak. Egyik legdemokratikusabb ország. Nem lehet azért szorongani egy kicsit ebben az országban, mert ez nem lehet azt mondani, hogy hát nem volt jele, ahogy épp leépítették a demokráciát, és épp felszoptuk az oroszokat, és közben leépítettük az összes demokratikus pillért. Késő lesz meglepődni ezen. Már most késő. Orbán Viktornak a mostani bejelentései, meg amit ez már elő volt készítve, már év végén vagy januárban, már emlékszem, hogy beszéltünk erről, hogy Orbán ezt mondta, hogy tavasszal ki kell takarítani ezeket a külföldről pénzt kapó szervezeteket, ezeket a ügynököket Magyarországról, és most már elindult. Úgy tűnik ennek a felépítése. Igen, még fogjuk követni, hogy hova jut. Szerintem azért érdemes lehet arra is készülni, hogy ne adj Isten az utcán az emberek esetleg kinyilvánítsák nem tetszésüket, hogyha arra mint kerül az összes környező országban. Igen, természetesen békés demokratikus eszközökkel. Viszont voltak valódi gumicsontok is a bejelentések között, és igen, én szeretném, hogyha megnézünk, tudjuk ezt teljesen az elejéről nézni, mert nekem annyira tetszik ez a videó, hogy valójában mi történik itt? Orbán Viktor megyék neveit tanulja, vagy mi történik? Jó, van ez így. Szabolcs, Hajdúság része, így van, Jásznak, Kun és Baranya. Ezek a legfertőzöttebb. Legfertőzöttebben? Orbán, miről beszél? Mivel fertőzöttek? De az, nekem ez ilyen nagyon, én gyanútlanul így elkezdtem nézni, mondom, Orbán Viktorral együtt tanuljuk Magyarország megyéit. Igen, most már ideje megtanulni. De szóval itt most már láthatjuk, hogy nem a megyék megtanulásáról van szó, hiszen volt Kelet-Pest és Dél-Pest is. Vajon mi történik itt Orbán Viktor? Ezeket a helyszíneket ki kell jelölni, mint beavatkozási helyszínek, mert akkor fogunk ebbe a csatába nyerni, ha van jelenlét. Na megint csata. Úristen, egy újabb háborút kell megvírni. A biztosítékot, hogy a az olcsó drukhoz. És azért úgy szokott lenni ezek a tanácskozások, hogy jó, akkor most egy mondd el ezt két percben, és így lemegy, és akkor jó van, takarodjál most meg innen. Annyira átlátszóan nem így történik, történnek a dolgok, de hogy így valamit forgatni kell itt a social stábnak, és így tényleg, mint ilyen éjszakora a tévét néznék. Hogy, nézd, itt dolgozik az Orbán. Erre most mielőtt elindítanád, csak most már elővöm a poént, hogy a francról van szó, csak én is ezt néztem, hogy itt a világ térképek előtt ülnek, tervezgetik a hajtóvadászatot, a csatát, az olcsó kábítószer fogyasztásra csapnak le, ide van írva, az olcsó droghoz jutás, azért ez, tehát most már az miért olcsó csinál? Kábítószer, azért már a drágát meg tudja fizetni, akinek van érdekérvényesítő képesség. Így van. Az olcsó droghoz jutásnak viszont mostantól vége van. Ennyi. Aki már olcsón gazdag, vette, gondolja át mindenki. Gazdagok privilégiuma lesz a jó drog. Mondjuk az eddig is az volt. Igen, de a sok herbálos, aki néz minket, az most ijedjen meg, mert ugye a nézőinknek valószínűleg a 75%-a így beherbálozva, jól van ez így. Maradjatok az alkoholnál, az a néplélekhez való, amikor el akarsz menekülni ebből a valóságból, amit hagyományozott rád az állam. Na jó, szóval... Ez sajnos így van. Hát igen, a pálinka főzés az nincsen betiltva, de szerintem ez tényleg van egy probléma, ami ellen fel kell lépni. Az, hogy ez most ki lett tűzve a zászlóra, az számomra egy furcsa dolog, mivel az elmúlt években mindenki látta, hogy micsoda problémák vannak ezzel a herbállal, az ilyen különböző dohány levelekre fújt csavarlazítókkal, meg ilyen cuccokkal, amit nem tudom, ilyen mérhetetlenül káros, végtelenül undorító dolgokat fogyasztanak emberek, kilátástalan helyzetben lévő állampolgártársaink szerte az országban. Most hirtelen rájött a kormányzat, hogy ezzel valamit lehet kezdeni, és kezd is fel valamit, kampányt csinál belőle, meglátjuk, hogy mit fog elérni, majd itt a Horváth Laci, ez a Facebook oldal, hogy Horváth Laci. Drogok elleni kormánybiztos úr, Horváth Laci. Na, kormánybiztos az már van, az mindig van mindenre. Nagyon helyes, hogy van a kérdés, hogy mit fognak csinálni semmit ezzel. Semmit nem fognak csinálni. Én nagyon szurkolok, hogy sikerüljön felszámolni a kábítószer fogyasztást. Azt viszont érdemes szerintem észrevenni, hogy ez viszont egy társadalmi probléma. Tételezzük fel, hogy van egy európai parlamenti képviselője egy országnak, aki tételezzük fel, hogy rekreációsan kokaint fogyaszt, mondjuk. Az egy széles társadalmi probléma, amit széles társadalmi megoldásokkal kell orvosolni, vagy az egy embernek a rehabilitációs problémája. Ugye ez a kérdés, amellett, hogy van mondjuk több tízezer honfitársunk, aki a kilátástalan helyzetében gyakorlatilag napi szinten fogyaszt cigarettát, alkoholt, és mellette olcsó és rendkívül káros drogokat is, amint aztán ugye az egészségügynek kell őket amennyire csak lehet helyrehozni, hogyha sikerül, és gyakorlatilag lehető legkevesebb forrást fordítjuk arra, hogy őket onnan kiemeljük. Nem tudom, melyik ezek közül a társadalmi probléma, hogy dönts el a néző. Szóval a hajtóvadászat indul. De már ezt megígérték évek óta is. Hajtóvadászat! Ez a baj, hogy nem először ígérnek meg dolgokat. Ezt elmentek úgy megígérték, hogy már meg is oldották, nem annyira sikerült. És általában megígérnek valamit, hogy megoldják, akkor csak rosszabb lesz a helyzet. Lásd, inflációtól kezdve a gazdaság. Szóval nem lesz jobb a helyzet. Azt vallják, mint a hajléktalanoknál, hogy betétják, és akkor... Megoldódott a társadalmi egyenlőtlenség. Megrázzák egymás kezét, nagyon ügyes volt, kitüntetés, Kossuth díj, mindenki mehet a dolgát. Kis érték, hogy nincs elekményeket, tehát napközben. És miért lőtt meg a fogyasztás? Az kis érték? Hello! Hány 20 ezres az? Kis érték! Meg mi az, hogy öreg, mikor látta utoljára ennyi 20 ezerest együtt? Miért meg a fogyasztás, mint amikor kérdezte, hogy miért ennyi a tejára, azt se tudtam el. Valamit nem akar tudni amúgy az Orbán, mint 15 éve kormányzó. Vajon miért? Vajon azért, mert olyan jó helyzetben vannak, jó oktatásban részesültek, vagy azért van, mert nagyon van egy dolog, amit nem akarnak elismerni, hogy szegénység, és ott meg vannak emberek, akik sajnos ebbe szocializálódnak, és kilátástalan a helyzetük, és ezért könnyebben nyúlnak ilyen drogokhoz. Vajon van-e ilyen probléma? Érdekes, hogy hogyha van esetleg olyan nézőnk, aki itt néz most minket, és mondjuk egy jó gimnáziumba járt, és utána egy jó egyetemre, akár külföldre, és akkor kiment külföldre egy kicsit dolgozni, kicsit világot látni, aztán akár hazajött, és akkor most itthon dolgozik, vagy akár kint dolgozik. Ők közöttük, tehát így... Az ő baráti körükben nem akkora probléma, azt mondja. Igen, ahogy így belegondol, mondjuk a néző, hogy az ilyen néző, hogy milyen gyakran jutott eszébe, hogy a herbálhoz nyúljon napi szinten, akkor arra gondol, hogy nem olyan gyakran. Vajon neki miért sikerült ellenállni ennek a rendkívül nagy kísértésnek, hogy csattanó masszagot nyomjon, vagy herbált, volt pénzem, csavarlazítót, technokolt szívjon. Igen, valószínűleg ezért. Volt pénze drága ragasztóra. Így van. Agresszívan kínálják. Ez a kereskedők agresszív. A kereskedők hibája. Nagyon-nagyon mindig agresszív. A kereskedők, a teljára is a kereskedők hibája, igen. Meg a drog. Szóval nem úgy van, hogy a kereskedők, mert amúgy a drága drogkereskedők azok így azt mondják, hogy ja, nem muszáj venned, persze. Ja, csak van. De az olcsót, az így, muszáj megvenned. Ja, jó, ha ennyire kéred, persze, akkor köszönöm. Ez így működik, nem? Szóval... Nagy szerencséje még itt a két úri embernek, hogy őket nem találták meg ezek az olcsó drogkereskedők. Valószínűleg már függők lennének, hogy olyan agresszívan árulják. Ezzel már látszik, hogy a probléma szerintük az, hogy nagyon agresszívan tukmálják ezeket a drogokat, akkor ezt azzal lesz megoldva, hogy betiltják, ami már eddig is be volt tiltva. Igen. És akkor ennyi. Igen. Megoldották. Mi fog történni, hogyha mondjuk sikerül bekasszízni, mondjuk mondok valamit, 2000 drogkereskedőt? Nem tudom, majd kiengedik őket. És ezek az anyagok olyanok, hogy rögtön fogni is nagyon agresszív. Miért nem? Azt hittem, hogy lesz ilyen következő, hogy nézd, itthon hoztam, és így kipróbálják. Igen, ez kemény. Tight! Na, a következő, ez be kell tiltani. Jó, ez nem olyan durva. Mert csak emeljék az árát. Túl olcsó. Igen. Amúgy szerintem nem, tehát van köztük biztos olyan, ami nem rögtön függést okoz. Tehát ez nyilván itt a propaganda, a war on drugs, mindenhez nyúl már úgy tűnik a kormányzat, ami egy kicsit is lehet úgy kommunikálni, mint egy harcot. Mikor jön már el a termelési békeharc? 270%-kal teljesítette túl az 5 éves tervet? Mikor jön már ez? Kell élverő, és valami eljárásjogi változása túl könnyen jön neki. Túl könnyen jön neki. Oké, figyelj, ez egy valós probléma. Ez teljesen jó, hogy ezzel foglalkoznak. A kérdés, hogy fognak vele foglalkozni. Valószínűleg vannak ilyen, például tudjátok, most mondok valamit, ilyen civil szervezetek, akik lassan... kémhálózatok? Hát így is lehet mondani. Évtizedes viszonylatban foglalkoznak ilyen társadalmi problémákkal, és majd oda mennek az uraságok, és elmondják, hogy mi a baj, és mit kell csinálni, és aztán majd csodálkozunk, hogy nincs megoldva, mert a szakemberekre nem hallgattak, meg rájöttek, hogy ahhoz, hogy ez tényleg megold ezt a problémát, nem úgy van csak, hogy jaj, több rendőr kell, és akkor megvan oldva, hanem ez egy ilyen összetett társadalmi probléma, hatása van rá a szegénység, hatása van rá az oktatás, meg csodálkoznak, nem csodálkoznak, mert eddig már nem jutnak, amit mondok, csak nektek mondom, ők már nem jutnak el ideig. De hogy ők már átkattintottak. Ezt már nektek elmondom a titkot, ne aggódjatok, ők nem jutnak el ideig. Szóval ezek a társadalmi problémák összefüggenek, összefügg az oktatás, összefügg a drog probléma, összefügg az egészségügy, minden így összefügg mindennel. Ahhoz, hogy ezt megoldják, ahhoz nem lenne elég csak több rendőr, hanem ahhoz az oktatáshoz is be kell nyomni. Az egész ilyen rendszer szinten kéne megreformálni. Valami hosszú távú terv kell, ami több idő mire eredménye lesz, de és sok pénz, és sok átgondolás, és akkor itt már elvesztettem őket vége. És ez nem sok neki pénz. Gyors probléma megoldás kell egy olyan társadalmi problémára, amire nincsen. Szóval nekik ilyen gyors gyógyszer kell, ami csak így, hogy mondjam, úgy tűnik, mintha fájdalom csillapítana, aztán utána attól még ugyanúgy beteg marad az ember. Valamit felhasználhatnak ebből majd a kampányba, de hogy én azt gondolom, hogy szeretnék egy olyan vezetést, aki kicsit ezekre a problémákra ilyen össztársadalmi szinten így rendszerbe tudna gondolkozni, és hosszú távú terveket készíteni, mint az, hogy így 10 éve problémás az Orbán elő, rendőrként ilyen embererő, élőerő, ügyes vagy, jó van, tiltsuk be, gratulálok, kérsz egy kis vizuálmenést, tessék. Itt van, mennyi. Jó, ezt is megoldottuk, megcsináltuk a propaganda videót belőle, megcsináltuk. Jó, mi a következő? Mi van ez a sajtóval itt? Hogy van ez? A civileknek is helyük van ebben a diskurzusban, hiszen ahogy erről már volt szó, ugye Curtis benne van ebbe a drogprevenciós. Ja, igen, igen. Előadás sorozatba, és akkor így bevonják a civileket, akik értenek ehhez, és akkor megoldódik. De amúgy ez persze, ez nagyon jó, biztos, sok érdekességet tud mesélni. Mindig bizonyítják a hozzáértésüket. Tudom, hogy jó kezekbe vagyunk. De így érdekes a politika, hogy tényleg régen bízott benne az ember, hogy így, meg régen lehet, hogy volt ilyen, hogy tényleg szakemberek ülnek ezek olyan pozíciókban, de minél többet figyeled, hogy milyen döntéseket hoznak, mennyire megalapozottan, főleg, hogy valószínűleg civil szervezetben dolgozol, akik ezzel foglalkoznak, valószínűleg nagyon fura lehet így fogni a fejed, hogy atya úristen, hát ezek döntenek, hát fogalmuk sincs semmiről, annyira vakon vannak, hogy rosszul vagyok, és akkor ezt kell látnod hozzáértőként, ez hát legalábbis olyan lehet, mint ha orvosként azt néznéd, hogy mit csinál éppen Amerikában a egészségügyi miniszter. Igen, de hívjatok minket Orbán Viktornak, mert már csak a nemzetközi dolgokkal akarunk foglalkozni. Jó hír, Orbán Viktor telefonált Donald Trump-al. Ez azt jelenti, hogy akkor minden jó. Örüljetek, olyan, mint hogy a ti beszéltetek volna Donald Trump-al. Kicsit olyan. Meglátjuk, hogy ez odafér-e Orbán Viktor majd a tárgyalóasztalhoz, vagy kiderül, hogy ő a balek. Ezt majd meglátjuk, aki ugye nincs ott, ahogy ő mondta. Mert hogy azért hívta, mert most akarják elvágni a támogatást Ukrajnától, és szólt, hogy az nem kéne. Vagy inkább megtapsolta őket. Ez az jó. Milyen jó lenne, hogy az oroszok hamarabb bevennék itt a mellettünk lévő területet. Köszi, Trump. De jó fej vagy. Jaj, hát nem tudtuk meg. Az hamarabb eljöhetnek az oroszok, akiket úgy várok amúgy is. Nem győzem már síkosítani a fenekemet hozzájuk, és itt már 3 éve várok. Nem tudjuk, hogy erről beszéltek el. Lehet, csak mondok. Lehet, hogy síkosításról, de nem tudjuk. Nem mondta el Szijjártó. Lehet, hogy fejben sakkoztak. Valószínűleg fejben sakkoztak. Szóval közben Robert F. Kennedy, az amerikai egészségügy feje, oltásra buzdít. A gyík emberek szerintem azt mondják majd, hogy hát igen, pozícióba került, és rögtön behálózták a nagy gyógyszergyárak. Nem az van, hogy lehet, hogy a szakértők felhívták rá a figyelmét, hogy ezt a problémát így lehet megoldani, amikor ilyen vírusok terjednek. Tudjátok, amikor ilyen terjednek ilyen betegségek, vírusok, oltással meg lehet oldani, akkor kiderül, hogy az oltás a legjobb megoldás. Szóval lehet, hogy ezért találták föl. Óvatosan fogalmazott Robert Kennedy, azért azt mondta, hogy a legfontosabb az egészséges életmód. Hiába állított a saját kutatásai alapján, hogy a tikkelést a vakcinák okozzák. Jó. Igen, lehet, hogy kanyaró járványnál nem biztos, hogy az fertőződik meg, aki amúgy is beteg, hanem lehet, hogy nem annyira. Egy egészséges gyerek is meg tud fertőzni. Igen, és elmondta, hogy már ugye a 60-as években is már nagyon kevesen haltak ebbe bele, hiába nem volt ilyen elterjedt az oltás. Nyilván azért, mert jobban voltak táplálva, mint mondjuk az 1800-as években, és ezért is fontos az egészséges életmód, viszont ami, hát tényleg, ezt talán ezzel kár is vitatkozni, hogy az egészséges életmód fontos, és aki egészséges, az nagyobb eséllyel éli túl a különböző járványokat, csak ennél még egy dolog van, ami még nagyobb eséllyel esélyt kölcsön. Ha immunis vagy rá. Igen. Van egy ilyen technológiai út, amivel ezt el lehet érni, ezt az immunitást. Elképesztő. Erre jött rá Robert Kennedy. De hát érted, 2025-ben ott tartunk, hogyha már azt kéne mondani, hogy beszélj a vakcinákról, és ezért jut eszembe a Palóc videótékáról. Hát az már politikai. Arról már Balázsék meg a VR nem mondaná semmit inkább a vakcinákról, mert az már túl politikai. 2025-ben ott tartunk, hogy nem lehet a vakcinákról csak úgy mondani valamit, mert nehogy valaki megsértődjön, én is nagyon félek ettől mindig, de hogy elképesztő számomra, hogy ilyen orvosi alapvetések, amik láttam bizonyított, több millió ember köszönheti ennek az életét, rengeteg járványt, ami régen milliókat ölt meg, vissza tudtunk szorítani, van, ami teljesen, vagy szinte teljesen, bár ugye most ez nem segít valószínűleg a USAID-nek a támogatásai meg megszüntetése. A igen, az nem segít ezen, hogy például vannak afrikai országokon, vannak járványok, amit sikerült már egész jól visszaszorítani, és hogyha nem kapnak támogatást, akkor ezek újra elkezdenek majd. Például már rengeteg, valószínűleg több ezer gyerek született étszel már azóta is emiatt, mert azt is megszüntették, ami ilyen gonosz dolgokat csinált ugye a világban, hogy ne kelljen a gyerekeknek étszel születni, stb. Hát ez felháborító. Ebola ellen küzdött. Igen. De igen, a vakcinák megoldották ezt, hogy és nem csak azzal, hogy te akár immunis leszel rá, vagy sokkal enyhébb lesz a tünetet, hanem a nyári immunitás is, amit most felfedezett a Kennedy is magának, hogy és nem én mondtam, hanem a Kennedy, és rá csak hallgatnak, mert a Conteo hívőknek nagy kedvence amúgy. A vakcinák nem csak a beoltott gyerek életét óvják meg a kanyarótól, hanem a nyári immunitás kialakulását is segítik, ezzel védve azokat is, akiket egészségi okokból nem lehetett beoltani. Létezik a nyári immunitás. Hát most nagyon össze vannak zavarodva, mert eddig nagyon sokan nálam is, amikor ugye néha előkerül az, hogy most tényleg 2025-ben erről kell beszélnem, hogy vakcina, és akkor emberek vannak, akik még kivannak ezen, de hát most ezt nehéz komolyan mennem. Ők még egy csomószor hivatkozták Kennedy, de most mit fognak mondani? Most akkor Kennedy se jó? Megvette őt a nagy gyógyszerlobbi. Hát várható volt, pozícióba került, megvették. Megvették. Azért fontos szerintem, fontos, hogy a Weiland Yutani vállalat az ne vegye át az irányítást az egészségügyünk fölött, ez egy nagyon fontos dolog. Amerikában annyira nem fontos, mert éppen a vállalatok veszik át a vezetést, meg a milliárdosok. jó, úgy tűnik, hogy akkor ott annyira nem fontos, de szerintem azért ez egy fontos dolog. Nem biztos, hogy ott tartunk, hogy ugye, amit vizionálnak sokan, hogy Bill Gates a mikrochipset ugye belerakja az emberbe, és akkor majd irányítja, meg hogy ez a ultras autizmus okoz. Windows nem tudnak rendesen megcsinálni a bazzeg. Nem tudják... Minden energiájuk erre megy, a mikrochipsre. Nem tudnak egy rohadt operációs rendszert csinálni, amit nem kell háromszor újraindítani, hogy működjön. Hogy tudnának még mikrochipseket belénk rakni? Tényleg, amíg nem működik a rohadt fő rendszerük, addig ne aggódjatok azon, hogy egy mikrochipet csinálnak, amivel még minket irányítanak, amikor a rohadt 30 éve fejlesztett operációs rendszerüket nem tudják megcsinálni rendesen. Ja, de ugye a Bill Gates beléd rakja a mikrochipset, Elon Musk. Aki gazdagabb és több hatalma van most, az jó. Ő vele semmi gond nincs. Elon Musk, aki most nagy kedvencem, ugye Bill Burr az egyik kedvenc ilyen stand-uposom, ő most kiosztotta őt kicsit. És megsértődött. Hát amúgy, igen, Elon azt gondolnám abból is, hogy egy stand-upos, meg ezeknek így dolga így mindig a politikusokkal viccelődni, meg az ilyen emberekkel. De valahogy érdekes, hogy ott vagyunk 2025-ben, hogy van egy milliárdos, aki kartlendít, meg röhög azon, hogy megszünteti a támogatásokat a szegény embereknek, és nem mernek az emberek felszólalni. Régen fele negyed ennyiért szétszették az embereket, meg viccelődtek velük. Amúgy már nem használja Twitter, de azt hiszem korlátozták. Oh. Hát az Elon Musk, amikor miközben azt hiszem volt valami szípeken, ugye nagy szípeken, és ott arról beszélt, hogy jaj, már nincsen komédia, meg izé elnyomják a hangokat, hogy lehessen már mindennel viccelődni, kivéve az Elon Musk. Mert Elon Musk-kal viccelődsz, akkor Twitter fiókodnak annyi. Tehát a szólásszabadság azt jelenti, hogy mindenki azt gondolja, amit Elon Musk. Hát a Elon Musk mondta, hogy lehessen már viccelődni, csak ugye amikor vele viccelődnek, akkor ne lehessen. Azt ne lehessen, azt nem. De ugye a G.D. Vance is ezt mondta Németországban, hogy Rammsteinben, hogy a szólásszabadságot látja a nagy problémának. Már sokan elmondták ezt, hogy visszatért a történelem, ugye mégis van, nem ért véget a történelem, mégis van történelem, de egy bizonyos szempontból azért tényleg véget ért. Nem? Nincs semminek semmi következmény. Egyik nap lehet azt mondani, a másik nap azt. Furcsa. Állandóan már Kartlendit, már a harmadik ember, Elon Muskon kívül még Kartlendített, még kettő másik is, ja. Egyik Trump tanácsadója is, vagy régi tanácsadója. Mindenki már Kartlendit, és már csak így, akkor visszatér a fasizmus, nem is voltak ki előjelei. Régen emlékszem, hogy ilyen legkisebb dolgok miatt cancelezték az embert, hogy magyarázkodnia kellett, vagy lemondani, és már Kartlendit, aztán még ugyanúgy a rajongói megtapsolják, és megmagyarázzák helyettük is. Szóval számomra itt lehet presszionálni, ja, nem kell magyarázkodni, jól mondod. Hogy egész egyszerűen az emberek csak így elfogadják, hogy ja igen, mert ő a mi emberünk. De azt vegyétek meg, hogy ezek nem a családtagjaitok. Hogy azt mondod, hogy hát igen, bazd meg, kurva nagy hülyeségeket mond, de hogy mégiscsak basszus, attól még a családtagom és szeretem, tudom, hogy hülye. Ezek az emberek, akikre rábízzuk a saját közös dolgainkat. Ez olyan, mint hogyha azt mondnád, hogy legyen ő a buszsofőrünk, ez az ember fogja vezetni a közös buszunkat, amivel elutazunk Hajdúsámsonra megnézni ott nem tudom valamit, és azt ülteted oda, aki folyamatosan részeg, és nincs jogosítványa. És utána azt mondja, megállít a rendőr, hogy kérem, itt mi történt? Jó gyerek. Jó, vezessen ő. Nem lesz semmi, és lehet, hogy nem lesz semmi baj, de sokkal nagyobb a valószínűség, hogy lesz valami baj, mint hogyha valaki józan vezetne, akinek van mondjuk jogosítványa is, és esetleg tudja, hogy kell vezetni. Ez itt a probléma. És az a furcsa nekem, azt még hagyd mondjam el, hogy aki meg ez ellen felszólal, vagy konzisztensen van egy véleménye ezzel, akár nekem is, de akár bárkinek, egy beszélgetésben, vagy így a médiában, még ő van presszionálva, hogy kussoljál már. Nekem az a szürreális, hogy emberek rajonganak milliárdosokért, mint hogyha bármit mértünk csinálnának ezek az emberek, azért álljon már meg a menet. A milliárdosokért rajonganak, és ők azt érzik, hogy neki kötelességük még megvédeni ezeket a milliárdosokat, akik mindent a saját érdekükben csinálnak. Most éppen tönkrecseszik azt a láthatóan elég törékeny demokrácia, ami az Egyesült Államok volt, és ez hatásra lesz úgy mindenkire, de hogy, és még neked kell hülyének érezni magad, hogy kussoljál. Nekem az az új, hogy emberek ezt önként védelmükbe veszik ezeket az embereket, és úgy érzik, hogy nekik kell megvédeni ezeket az embereket, akik amúgy meg se védik magukat, mert azt mondják, hogy és inkább Kartlendit még egyet. És vannak emberek, akik úgy érzik, hogy ezeket kell védelmükbe venni. Azokat az embereket, akik 2 centért elvennék tőled a házadat, vagy bármilyen gyógyszeredet, hogyha ők ezen nyernek bármennyit. És ez nem normális egy demokráciában, hogy a milliárdosok majd most megszavazzák maguknak az adó a nem tudom, adókedvezményt, ezt megszavazzák. Ez elképesztő, a milliárdosok vezetik ezt az országot, úgyhogy majd a milliárdosoknak jobb legyen, és közben még megtapsolja ezt a szegény ember, aki még szarul is fog ezzel járni, például ezekkel a vámokkal, mert azt hiszik, hogy majd még ezzel ők járnak jó, miközben nem, ők fognak szarabbul járni, de annyira nem értik ezeknek a működését, hogy megtapsolják ezeket az embereket. Szürreális számomra ez az egész. Részben nálunk is ez van. És, és úgy tűnik, hogy most lehet mondani az Elon Muskra mindenféle rosszat, de az, hogy magának bingizte össze azt az irgalmatlan mennyiségű pénzt a saját húzásaival. Na hát azért ez egy túlzás lenne. Nem. Ő forgatta ki a többieket a vagyonából, nem pedig állami vagyonokon gazdagodott meg. Bár volt, de. Á, mindegy. Nem, hagyjuk vissza is vonom, mert van igen, volt benne nagyon sok állami vagyon is, amikor mindenféle állami támogatásokat vett föl, és aztán verte át az államot ezzel, hogy mit sikerült. De mindegy. Nálunk is ez van, nálunk is nagyon gazdag emberek döntenek arról, hogy hogyan kéne a szegényeknek élniük, és mondják meg nekik, hogy miért nem élnek jobban. És közben ugye a mondás pedig az, amikor valaki megkérdezi, hogy de miért ne lehetne a közös ügyeinket jobban menedzselni, akkor az, hogy nem tetszik, akkor ugye meghosszabbítjuk bicskéig. Azért emlékezzünk vissza erre is, ez még abból az időből van, amikor Orbán Viktornak a hátsó kertjébe épült egy kis vasút, ami tényleg már önmagában szürreális, és ez egy 10 éves történet. Meghosszabbítják bicskéig, és akkor ez még csak ezt jelentette. Ma azt jelenti, hogy Amerika kivonul Európából, és Európának fegyverkeznie kell, hogyha nem akar orosz érdekterületté válni, és már ez a kérdés. Ilyen szempontból valóban visszatért a történelem. Meghosszabbítja Elon Musk bicskéig. Visszavonul, egészen kivonul Amerikába, visszavonul, meg kivonul még Amerikából is az állam, és jöhet egy jó kis anarchia. Én ezt nem is értem, hogy nekünk ez miért lesz jó, amikor Amerika magára hagyja Ukrajnát, ez nekünk miért lesz jó? Éppen a szankciókat is enyhíteni akarják, bár nemrég még ugye azt engedte be, hogy erősíteni fogják, szóval de hogy azt is meg lehet magyarázni, hogy az Amerika miért gondolja, hogy neki ez jobb. De hogy ez, hogy miért fontos, hogy az Orbán, aki ugye nagyon jóban van ezek az emberekkel, megtapsolja azt, hogy nekünk semmiképp sem lesz jó. Nekünk nem jók a vámok se, de mégis meg kell tapsolni, mert a haverok csinálták. Mert mint hogyha nem is, mert megint a szuverenitásunk, mi van ilyenkor? Mert ilyen szempontból pedig vége van a történelemnek, mert nincsenek állami érdekek, hanem nincsen nemzeti érdek, úgy tűnik, hanem úgy tűnik, hogy vezetői magánérdekek vannak. Na, tényleg. Úgyhogy ilyen szempontból meg nincs történelem. Menjünk tovább gyorsan, Ádám, mert itt kapcsolódóan az egészségügyi rendszerhez Magyarországon is történtek dolgok. Az OMS főigazgatója kiosztott mindenféle szakértőket, akik adatokat kértek az OMS-től, azért, hogy azokat feldolgozzák és tolmácsolják az embereknek, akik azokból megérthetik, hogy akkor mi történik a saját országukban. Kunesz Zsombor hozott ki statisztikákat, meg hát itt a Telexen is leközölt őket szakembernek a tolmácsolásában a Ferenci Tamással. Az volt az alapvetés, hogy ugye a mentősöknek a kiérkezését vizsgálták, hogy ez a többi európai országhoz képest ez hogyan viszonyul, és mennyire jó Magyarországon a helyzet. És itt merült fel ez a 90. percentil is, hogy az esetek 90%-ában, a legjobb 90%-ában mi érvényesül, mennyi idő alatt jutnak ki. Ez elméletileg, hát egyesek szerint ez egy elfogadott statisztika, az OMS vezetője szerint ez soha nem is hallott erről, nem tudja, hogy mi ez, és nem jelent semmit sem. Ő érdekképvisel is? Mint amikor a katásokat képviselt a parrag. Azt is köszönjük. Az is jó volt mindenki. Másfél hónapig katás lehet. Ő sokkal inkább azt mondja, hogy a medián kiérkezési időt kell nézni, érdekes, hogy nem az átlagot. Én legalább ennyivel előrébb vagyunk itt, mint a kereseteknél. Az egy 13,2 perces medián, míg a 90. percentilis az 19,23 perc az országos, ami hát nyilván rosszabb. Ettől még ez nem változik meg, az a szám. Ez nem változik meg, hogy a medián 13,2. Közben pedig, tehát azt mondta ez a Csató Gábor, hogy ez senkit se érdekel ez az adat. Ő szerint a medián kell nézni, viszont korábban egy ő általa aláírt levélben azt írja, a legsürgősebb esetek 90%-ában történő 15 percen belüli kiérkezés feltételei az ország teljes területén biztosítottak. Ezt az elmúlt évek infrastruktúrális fejlesztései fontos indikátorként tartalmazzák, tehát akkor meg még azt mondta, hogy ez fontos indikátor, most már nem is hallott róla, hogy mi ez. És annyira érdekes ez az egész, hogy nem is ez a legfontosabb dolog, mindenki tudja, hogy van mit fejleszteni a magyar egészségügyön, mindenki tudja, hogy a mentőszolgálaton van mit fejleszteni. Mindenki tudja, hogy az átszervezés, habár lehet, hogy valami jó elképzelés kapcsán indult el ott a Takács Péter alatt, de valójában nem sikerült tökéletesen megoldani. Ugye át kell irányítani mentősöket, nincs megfelelő finanszírozás a mentősöknél. Ki tudja miért? Ki tudja miért? Mert ugye ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy mi a faszért nem lehet ezt is megcsinálni. Rá kéne lapátolni még néhány milliárdot, egy rendes rendszert fenntartani, és amit meg mellé elmond a Györfi Pál, hogy itt nagyon sok faktor van ebben, és nem tudom, hogy a kollégákat is képezzük folyamatosan, meg hogy törekszünk arra, hogy a belső auditokon így megnézzük, hogy hol lehet javítani. Elhiszem, hogy ez nem egy közép-afrikai ország, hanem annál fejlettebb szinten van az egészségügy és a mentőszolgál. Amúgy nem biztos, hogy minden tekintetben, és nem biztos, hogy bármelyik közép-afrikai országnál fejlettebb, de elhiszem, hogy alapvetően, akik benne dolgoznak, azok próbálják a lehető legtöbbet kihozni ebből, de attól még ez, hogy itt ilyenen kell vitatkozni, meg faszt méregetni, hogy valaki kimutatott egy problémát, ő szerinte, ott állsz, te vagy a vezető, és azt mondod, hogy hát már ha szakembernek lehet ezt mondani, hát hamán. Hát, micsoda, össze-vissza beszélnek itt az ember. A szóban forgó úriember, ha magát adatelemzőnek vagy szakértőnek titulálja, akkor biztos alkalmas arra, hogy adatokat elemezzen a megkapott táblázatokból. Itt pedig már arra válaszol, hogy az OMS a kért adatokat úgy adta át, hogy a táblázatokat kinyomtatta, azt pedig visszaszkennelte szarminőségbe és úgy küldte el. Külön energiát fordított arra az országos mentőszolgálat, hogy nehezebben lehessenek nehezebben feldolgozható adatokat adjon ki. Hogy ő milyen formátumba kapta, hogy neki nem megfelel a formátum, ő adatokat kért tőlünk, nem pedig formátumot. A szándékát, céljait pedig inkább nem is minősíteném. Elég csak beleolvasni az írásaiba, mondta Bölcsen Csató Gábor. Hát, köszönjük szépen! Tényleg nagyon meg kell becsülni a mentősöket, értünk dolgoznak. Az általunk megbízott közszolgálatot látják el, és tényleg tudjuk, hogy megszakadnak az orvosok, a mentősök, az ápolók, bárki, aki az egészségügyben dolgozik, láthatja, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, bárki, aki beszélt már olyan emberrel, aki az egészségügyben dolgozik, láthatja, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, de hogy a vezetőik se könnyítik meg a dolgukat, úgy tűnik, az is biztos. Tehát miért kell? Együtt vagyunk ebbe az országban mindannyian, és akkor így egymás munkáját nehezítjük meg. Én nem tudom, lehet nem szeretni a Kunesz Zsombort, meg lehet idegesítőnek találni. Attól még szerintem ez egy szakmai minimum, hogy nem nyomtatod ki, és fénymásolod le kétszer, és utána szkenneled be az adatokat, hogy majd utána ott kézzel kelljen ki silavizálni belőle, hanem az, hogy a rád bízott közszolgáltatást a lehető legátláthatóbban használod és működteted, és mutatod be az ország számára, és eszméletlen hány területen vagyunk ebben iszonyú elmaradásban, hogyha csak bárki az adórendszerben bármit próbál csinálni, az is látja, milyen üzemanyag elszámolást tudsz megcsinálni egy cégbe, egy kiküldetésen. Arra bazeg, egy 91-es jogszabályban az első mellékletben barkacok fogyasztását olvasgathatod el. 2025-ben konkrétan. Véletlenül belefutottam. Ami erről szól jogszabály, hogy milyen üzemanyag normatívát tudsz beírni magadnak, vagy beírni az alkalmazottadnak, vagy beíratni, amikor te egy bármelyik cégből kiküldetésbe mész, az adóhatóságnak az oldalán ott van egy ajánlás, hogy ja, ennyi köpcenti, ez ennyi tartozik. De amúgy ez a jogszabály határoz róla. Ott a jogszabály, 35 éves autók adatait olvasgathatod, hogy milyen izék vannak, hogy milyen fogyasztásaik vannak, milyen hegymenetben. Elképesztő. Nagyon sok területen, nagyon sokat kell még előre lépnünk abban, hogy mennyire nyilvánosan hozzáférhetők az adatok, hogy az állampolgárok számára a közszolgáltatások milyen módon elérhetőek, és mennyire átláthatóak. Utána pedig elkezd magyarázni erről, hogy tényleg egy ilyen kicsinyes, gyerekes ilyen fasságot valaki megcsinál. Hát nem biztos, hogy ő volt. Lehet, hogy csak valaki random ember az OMS-nél. De hogy ennek nem szabadna így működnie. Ennek rohadtul nem szabadna így működnie. Ez a jelmondat ennek az országnak. Egyben azt még meg akarom jegyezni, hogy ahol már beszélte a bírák tüntetéséről, március 8-án, tehát most szombaton lesz az orvosi kamara által szervezett tüntetés. A szakdolgozói kamara nem áll ki mellette. Érdekes módon azt mondták, hogy ugye nekik a legfontosabb az ő tagságuknak, hogy a béreik hogyan alakulnak, és ez a tüntetés, ez most nem erről szól, úgyhogy ők testületileg nem vesznek részt, természetesen nyilván ugye bárki kimehet állampolgárként, bár ugye a szolgálati jogviszonyról szóló jogszabályokat azért átnézném. Érdekes, hogy ugye amikor legutóbb 2015-ben volt egy nagy egészségügyi demonstráció, amikor egy összefogás jött létre, amit tehát elmondta a szakszervezetnek az elnöke, hogy nem teljesen így volt, hanem több tüntetés volt egyszerre, több ügyben, csak a végén egy helyre gyűltek össze, és akkor ott, akkor elmondta az akkori államtitkár. Önöknek mindenben igazuk van, A NER-ről beszélünk. Önöknek mindenben igazuk van, és ennek az összefogásnak tehát köszönhető, hogy megkezdődtek a bértárgyalások. Valóban ősszel elkezdődtek a bértárgyalások, mondta Balogh Zoltán. Igaz, egy új államtitkárral, aki felállt a színpadra, Zombor Gábor, akkori egészségügyért felelős államtitkár, ő már a bértárgyalásokra nem jutott el, hanem egy új államtitkár, ónodiző Szűcs Zoltán volt ott. A teljes kiállása az egészségügynek az egy változást tudott elérni. A szolidaritás az egy rohadt erős eszköz a társadalomnak, és azt viszont most is alkalmazhatjuk, nem kell testületileg, de bárki elmehet erre a demonstrációra, és bárki kiállhat a Magyar Orvosi Kamara mellett, ahogy bárki kiállhatott múlt héten a bírák mellett. Ugyanakkor azt is láttam, hogy március 15-én is lesz, már a Tisza párt elkezdte hirdetni a március 15-i demonstrációját, és a Kutya párt is a Szabadság hídon a demonstrációját, úgyhogy lesz miből válogatni a következő hetekben, hogyha valaki ebben a remek időben kiállna a saját, vagy a társadalom más rétegeinek a jogaiért, a közös jövőnkért. Hát nehéz megszólalni ezek után. Úgy érzem, hogy még lehet, hogy maradt pár dolog, amiről beszéltünk, mert nem, de ha csak nem holnapra megoldódik minden probléma. Meg amúgy nem csak politika, én van egy dolog, amit már előző héten akartam hozni, egy izgi. Mennyire vagy klausztrofób, azt majd megnézzük. Én nem különösebben. Nem, mindegy. Szívesen mászkáltam a Selmecbánya bányájában. Akkor az jó, mert akkor majd kisegíthetsz engem. Na de iratkozzatok fel, Kopasz Csimpázon folyamatosan akciók vannak, készletkisöprés a hónapban minden, ami eddig volt. Szinte minden mint az megszűnik majd a hónap végén, úgyhogy most kedvezményesen meg lehet vásárolni, és Borkának van egy ilyen csártya, hogy majd mikor mi lesz akciós, de folyamatosan vannak. Nézzetek fel. Kopasz Csimpánzi Instán mindig ezt követhetitek. Igen. Tudtok minket támogatni a Patreonon, feliratkozással, azzal, hogyha nézitek a műsort, vagy hogyha az Iponon vásároltok, akkor az ipon.hu-n a jól van ez így kosárkódunkkal. De nyilván persze a legjobban azzal, hogyha néztek minket, hogyha beszélgettek ezekről a témákról, ügyekről egymással, hogyha megmutatják. Éltek állampolgári jogotokkal. Igen, hogyha a nagyszülők megmutatják az unokáiknak, üdv a nagyszülő igen, nézőknek. Respekt a nagyszülőknek. A legjobban azzal tudtok minket is támogatni, és néha saját mentális állapotát kiki, hogyha holnap ismét itt lesztek. Mert mi itt leszünk? És ti itt lesztek?